Bismillahirrahmanirrahim. Başka milletlere benzemek ilgili hadis-i şerifler inşallah nasip olsa. İslam'da Müslümanların dinini koruması için mutlaka başka milletlerden yani dini açıda ayrılması gerekiyor. Birinci hadis-i şerif Ebu Davud'dan buyuruyor Peygamber Efendimiz Hazretleri men teşebbe bi kavmin fehüve minhum. Bir kimse bir kavme, millete, topluma bezerse o kimse onlardandır buyuruyor Efendimiz Hazretleri. Yani bir Müslüman İslam dışındaki başka milletlere, toplumlara, onlara benzemeye çalışırsa, onlar gibi giyimi, kuşam, yaşamı olursa, inancı olursa, o kimse Allah korusun mahşerde onlara beraber olacak alacağım ademiz. Tabi açıklamamız da gelecek inşallah, nasip olsun inşallah. İkinci hadis-i şerif, bu da Tirmizi rivayet ediyor bunu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, leyse minna men teşebbehe bi gayrina. Bizden başkasına benzeyen bizden değildir buyuruyor Resul Aleyhisselam Hazretleri. Men teşebbehe bi gayrina. Bir gayrına Müslümanların dışında başka bir millete benzeyen kişi bizden değildir buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ve Peygamber devam ediyor şerifinde La teşebbül Yahudi ve la bin Nasara Yahudilere, Hristiyanlara benzemeyin buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Biliyorsunuz aybaşı diye bir şey geliyor bir hafta sonra. Ben buna aybaşı diyorum. Bu tabii ne yazık ki bazı Müslümanlar da bunlara benzemeye çalışıyorlar. Yani asıl konu buradan kaynaklanıyor muhterem cemaatimiz. Demek buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bizden başkasına benzeyen bizden değildir buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. Ve devam ediyor, Yahudilere, Hristiyanlara benzemeyin buyuruyor. Her konuda onlara benzeme gerekiyor. Burada inşallah bir iki örnek hadis aldım burada. Biri Deylemi'nin rivayet hadis, Hazreti Cabir'den rivayet hadis ediyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, La tüsellimu teslimel Yahudi ve Nasara. Yahudilerin, Hristiyanların selamlaştığı gibi selamlaşmayın buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Yani İslam'ın selamı neyse onun yapması gerekiyor. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, La tüsellimu ile Peygamber'den ne ediyor? Men ediyor? Yasaklıyor Peygamber. Neyi? Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi selamlaşmayın buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Feinne teslimehüm. Onların nasıl oluyor selamlaşmaları? Bil eküffi ve ruhsi vel işareti. Bil eküffi, küf avuç demektir. Hristiyanlar el kaldırarak böyle yani karşıdan selam derler. Peygamber bunu bize yasaklıyor muhteremler. Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi selamlaşmayınız. Yani el kaldırarak değil. Ve Rusi bir de onlar başları ile selamlaşıyorlar, başları ile. Nasıl yapıyorlar? Baş ile karşıdan selam anlamında ya da şapka çıkarır, başı eğerler. Bunlar İslam'da yasaklanıyor cemaatimiz. Bakın demek ki bir selamlaşmada bile ondan ayrılmamız gerekiyor. İslam'ı korumamız için İslam'ın selamı var, uygulamamız gerekiyor. Ve işaretlerde selamlaşmak İslam'da yok olacak maddemizdir. İslam'daki demek ki İslam selamı biliyorsunuz. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. İslam selamı. Başta eğilmeyecek yani bunda. Bazıları İslam selamı alırken de eğiliyorlar ve aleyküm selam diye. Bu da İslam'da yasak alacak maddemiz. Yani Hristiyanlara, Yahudilere benzememek için. Demek ki onlar ya el kaldırıp avuçta selam verirler, ya baş eğirler, ya da şapka çıkarıp eğilirler. İslam'da bunlar yasaktır. Yani İslam'ın özünün korunması gerekiyor. Medine Münevvere yakınlarında Yahudi kabileleri vardı. Onlar havralarına giderken ayakkabılarını, pabuçlarını çıkarırlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Müslümanların ayrılmak için bakın şöyle buyurdu. Dördün adı şerif. Bunda Taberani yok diyor. Sallu fî ni'âliküm buyur Peygamber. Sallu fî ni'âliküm. Ni'al, ni'alin çoğulu. Pabuçlarınızı kılınız. Yalnız şu fark var azı cemaatimiz. Peygamberimizin zamanında Mescid-i Nebevi'de hasırda yoktu. Kum topraktı. Oradaydı. Duvarlar örülmüştü. Direkler dikilmişti. Üzerinde yalnız hurma dalları vardı. Gölge yapması için. Hatta bazen yağmur yağdığı zaman içeriye de su akardı tabii. İşte o zaman da Mescid-i Nebevi'de yaygı hası da olmadığı için Peygamber burada hesabın yağlar çıkarıp kuşları çıkarmayınız içeri girin buyurdu Hazretleri. Tabi günümüzde camiler tabi arkada girilmez muhterem cemaatimiz. Girilmez bunlara. Yalnız bunu şunu anlıyoruz ki bakınız bir ayakkabı çıkarma meselesinde bile onadan ayrılmamız gerekiyor. Yalnız günümüzde iş biraz daha şöyle değişiyor. Hristiyanlar kiliseye giderken ayakkabı da giriyor Hristiyanlar. Ve İbn-i Abidin Hazreti Şirah buyuruyor son fukahalardan. Şam Müslim zamanı kendisi. Bizim zamanımızda diyor Hristiyanlar kiliseye ayakkabı girdiği için diyor bir camiye ayakkabını çıkarırız onlara benzememiş oluruz buyuruyor. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bakınız, bu kadar hassas davranması ümmeti Muhammed'in onlara hiçbir kadar benzemesi için. Bir de oruçla ilgili konu hadis-i şerif var inşallah. Bu da beşinci hadis-i şerif. Bunu da Beyhaki rivayet ediyor hadis-i şerifi de. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Sum yevmi aşure. Aşure günü oruç tutunuz. Aşure biliyorsunuz Muharrem ayının 10. günü. Aşure'den gelir. Aşura 10. demektir. Şimdi Türkiye'mizde aşure deyince aklımıza yapılan tatlı gelir. Halbuki bu İslam'la bir ilgisi yok aslında. Yani İslam böyle bir şey yapmıyor yoktur aslında. Yalnız tabii aşure günü ikram etmek sevaptır. Ama mutlaka onu yapması şart değil İslam'da. Demek ki aşure anlamı 10. demektir. 10. demektir. Buraya Resulullah Aleyhisselam Hazretleri 10. günü oruç tutunuz. Bahraman 10. gününde. Ama ve halifihil yehude. Ama Yahudere yine burada muhalefet ediniz. Onlara benzemeyiniz. Sûmû kablehu yevmen ve bâde yevmen. Muharrem 10. gününden ya bir gün evvel, bir gün sonra da ilave ediniz, onlara benzemeyiniz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince, bahtı ki orada bulunan Yahudiler de Muharrem 10. gün oruç tutuyor orada Yahudiler. Onlara sordu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, siz bugün niye oruç tutuyorsunuz diye sordu onlara. Dediler ki, ya Muhammed dediler. Hazreti Musa Aleyhisselam bugünü Kızılderenize karşıya geçti. Firavundan kurtuldu. Firavun helak oldu. Onun için tutuyoruz dediler. O zamanki Yahudiler. Tabi Müslüman tutması gerekiyor orucu. O güne çok sevap olduğu için. Fakat bakın burada Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Eshabım, ümmetim, sizler de Muharrem ayının 10. oruç tutunuz ama Yahudilere oruçta bir ibadetle beraber olmayınız. Onlara benzemeyiniz. İsteyen 9 ile 10'unu, isteyen 11'ini tutunuz, onlara benzemeyin buyurdu Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Altıncı adı şerifçiyim inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ümmetini Hristiyanlara, Yahudilere benzemeleri için tabii çok uyardı. Zamanında as-saadette çok çalıştı. Fakat bununla beraber ne yazık ki bu ümmeti Muhammed son zamanlarda onlara tabi olacak azı cemaatimiz. Bakınız. Bu da nedir? Bu da peygamber bir mucizesi olmuş oluyor. Buhari Müslüman ettiği hadis-i şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Letedbeunne Sülmekâne kablekûm. Letedbeunne bakın. Elbette size tabi olacaksınız. Olursunuz. Sünene menkâne kablekûm. Sen öncekilerin yoluna girişen tabi olacaksınız. Şibren, karış karış. Yani Hristiyanlar, Yahudiler ne yapıyorsa, moda aldığı adı altında, çağdaşlık adı altında ne çıkıyorsa hemen tabi olacaksınız. Bakınız, şibren, karış karış. Yani yakından onları izleyeceksiniz, tabi olacaksınız. Ve zira'ın bir zira'ın ve zira. Arşın. Ve zira aslında parmak ucunda, orta parmak ucundan dirseğe kılan kız zira denir. Arşın da anlamına geliyor. Onları böyle arşın takip olacaksınız. Onlara tabi olacaksınız. Lev dehalü cühre dabbin. Onlar bir kelerin. Dab, kele işte bir hayvanmış. Köse gibi bir şey. Yer altına oyup orada yaşarmış. Lev dehalü cühre dabbin. Onlar, o eski insanlar, ümmetler, bir kösebeğin, bir kelerin yuvasına da toprağı altına girseler, tebiutü mühüm, sonra tabi hocasınız, gireceksiniz. Bakın muhteremler. Yani çağdaşı adı altında, bilmem ne adı altında, demek ki onlar ne yaparlarsa Allah korusun son zamanda bu ümmeti Muhammed'de tabi olacaklar. Yani tabi yer altına değil, bu amaçlıdır bundan. Yani dar yere, karanlık yere girseler, karanlık dünyaya dalsalar, onları başka yer altı yerine çekilseler bile onlara uyacaksınız, tabi olacaksınız. Kulla bir dedik ki diyor sahabe burada. Ya Resulallah el-Yahudi ben Nasara onlar Yahudi Hristiyanlar mı? Kale hemen ya kim peki? Peygamber böyle. Demek ki Allah ümmeti Muhammed az cemaatimiz onlara tabi olacak tabi. Giyimde işte etekler mi kısalıyor? Tabii kısalacak muhtemelen. Kollar mı kısalıyor? Kısalacak. Baş açılacak, açılacak. Adı da çağdaşlık oluyor tabi bunlar. Alkolde, kumarda, fuhuşta artık her türlü yani bakın karanlık dünyaların yer altına da böyle yaşantılarına tabi olacaklar. Yine Hakim Vahdi Hadis-i Şerif bununla ilgili لَتَدَّعُنَّ سُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Hadis-i Şerif aynı saçta yukarı. Bir bunun sonunda bir ayrılık var. Öncekilerin yoluna sizler tabi olacaksın. Şibren bir şibrin yine karış karış. Ve zirağın bir zirağın arşın arşın. Yani ümmeti Allah korusun Peygamberimizin yolunu sünnetini bırakıp Kur'an ah hükmünü bırakıp İslam adamını bırakıp demin ne olacak bu insanlar son zamanlar ahir zamanda onlara tabi olacak mı derler. İnne ehadehüm dehale cühre dabin edehaltüm. Yine Hazreti Şerif burası aynı. Yani onlar yer altına bir şeye girseler gireceksiniz. Ve hatta başın farklı Hazreti Şerif'te lev enne ehadehüm lev cama imletehü fi tariki lefealtumuhu. Onlardan biri eşiyle ya başka bir kadınla yolda, caddede, açıkta cinsel münasebet bulunsun, onu da yapacaksınız. Hep bunlar bak çıktı muhteremler. Hele yaz günü geldi mi bakıyorsun zavallı Müslüman diyen kişi, Müslüman diyen o hanım bayan yolda birbirine sarılıyorlar muhtemelenler. Peygamberimizin bir nedir bu? Mucize-i Nebeviye. Mucize muhtemelen bakınız. Peygamberimizin. Yani bu o zamanki sahabelerin hayaline sığmayan bir oluşu gelişim bunlar. Nasıl olabilir bir Müslüman yolda kendi eşi olsun, başkası olsun. Yani bir kadına cinsel yaklaşılması bulunabilir. Aklı hayal almazken bunu, ne yazık ki biz de bunu gözümüze gördük, görürüz muhteremler. Yani yollarda bakıyorsun, artık yandaki hanım kimse, neyse, neyse, ne kadar eşi bile olsa, yolda sarılar bile yolda gidiyor muhteremler. Tabii bu daha da ileri gidecek. Artık yolda her şey olacak. Sekin Hadis-i Şerif muhteremler, bu da bunların kıyamet alameti olduğunu bildiren Hadis-i Şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, La tekumu sa'atü, kıyamet kopmaz, hatta ta şunlar oluncaya kadar bakın. Yani bunlar artık kıyamet alametinin büyüklerinden bunlar, kıyamet yakın olduğunu bildiren mesele. Zaten tarihe baktığımız zaman batan büyük imparatorluklar önce ahlakın çöküntülü ahlak mıdır? Bir söz vardır ya balık baştan kokar diye. Önce sarayda, köşte bir ahlakı çöküntü oluyor. Bir millet toplum ne kadar kuvvetli olsa, askeri silah olsa, ne kadar ekonomisi kuvvetli olsa ama bir millet ahlaken çöktü mü, o mutlaka batıp gitmişti muhtemelen. Tarihte böyle olmuştu. Ahlaken çöküntü. Ne yazık ki bugün yeryüzünde ahlakı çöküntü çok hızlı devam ediyor. Hızlı devam ediyor. Bunu durdurmaya, frenlemeye çalışanlar da gerici oluyor, müteci oluyor işin bakın muhtemelen. İşe bakın dünya böyle. Öyle bir zamanda işin böylece. Yani herkes bu çöküntü devam ediyor, ettiriyor böyle. Bütün imkanlar buna kullanılıyor. İşte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, La tekumu sa'atü, kıyamet kopmaz. Hatta tehuzu ümmeti biyazı kuruni kabliha. Ta ki benim ümmetim, bak ben böyle. Ta ki ümmetim, önceki ümmetlere tabi olmadıkça kıyamet kopmaz. Şibren bir şibren, sen bir zahir. Aynı şekilde karış karış, arşın arşın, benim ümmetim önceki ümmetlere tabi olmadıkça kıyamet kopmaz. Tabi oldu mu nedir? Artık kıyametin kopmasının yakın olduğu bir alamet olmuş oluyor. Fekile ya Resulallah, kefaresi ve rumeh. Bu da Peygamber'e soru sahabeler, ya Resulallah, bu ümmeti Muhammed Farisilere, İranlar ve Rumlara mı tabi olacaklar? O zaman tabi yeryüzünde iki süper güç vardı. İran devleti, onlar Farslıdır aslında, Farisi derler bunlara. Rum devleti vardı, Roma devleti vardı. Zaten inançta iki toplumdur bunlar aslında. Soğudu sahabeler, ya Resulallah, bu ümmeti Muhammed İranlılara ve Romalara tabi olacak. Fekale, yeminin nasu illa ulaike. İnsana başka değil, onlara tabi olacaklar diyordu. Şimdi gelelim az cemaatimiz. Bu Sahad-ı Şerif'in ışığında bu ümmeti Muhammed demek ki Farslılara, yani İranlılara ve Roma'ya tabi olma. Burada iki örnek görüyor bizlere. İran nedir? Eski İran ateşperestti, mecusi idi. Yani Peygamber zamanındaki İran, o zamanki İran mecusi deniyor bunlara. Ateşperest, ateşe tapınan insanlar da bunlar. Ve o günkü İran'da süper güç muhteremde. Yani dünyanın yarısı onun elinde aşağı yukarı zamanında, yarısı Roma'daydı. İki tane de süper güç vardı. Ne demek mecusi muhteremler? Mecusi en aşağı bir inanç. Mecusiler ateşe tapınırlar. Onların mabetleri vardır, yani tapınakları vardır. Ortada ateş, ateş yanar sürekli. Bunların etrafında dönerler, işte secde ederler, dua ederler. Ateşe tapınırlar bunlar. Bir de bunların inancına göre bakınız. Yani nasıl aşağı bir inanç. Bir kadın oğlu edinebiliyor onlarda. Nikah düşüyor onlarda inancına göre. Bir kadın oğlunu edinebiliyor. Bir baba kızını evlenebiliyor. Tabii karış karış evleniyorlar onlara göre böyle. Yani böyle bir ahlaksız toplum, ateşe tapınanlar. Bunlar ne yaparlar aziz cemaatimiz? Bunlardan biri öldü mü, ölü yıkarlardı bunlar. Ölünün yıkadığı yere, yıkandığı yere o gece ateş yakarlar mutlaka. Mum bir şey yakarlardı böyle şey. Yine bunlar ne yaparlardı? Ölen kişinin mezarın başlığına ateş yakarlardı. İşte kandil mum yakarlardı. Ne yazık ki işte bazı Müslümanlar öyle yapıyor bazıları. İşte filan türbeye mum yakacak adamlar. Bunlar nedir? Ateş perestlik bunlar muhteremler. Şimdi bir şey okuyacağım inşallah muhteremler. Fıkıh yönünden bir de. Okuyacağım inşallah fıkıh yönünden. Yani bir kimse mecusilerin, ateşperestlerin bayramlarına tabi olsa, tabi bu arada Hristiyanlarında Noel'ine, yılbaşına tabi olsa kişi, ne olacak? Mülteka şerhinden aldım. Aynı gibi okuyacağım inşallah. Mülteka kitabı vardır kitaplarından. Onun şerhinde Elfaz-ı Küfür diye bir bölüm var. Elfaz-ı Küfür. Küfür, inkarcılık anlamına geliyor. İnsanlar olsun kafirden kelimeler anlamına geliyor. Aldığım bölüm şu, yükferu. Bir kişi Allah korusun, kafir hükmüne girer, kafir olur. Bir hurucihi ila nirüzül mecusi. Bir kimse mecusilerin Nevruz gününe iştirak ederse bakın teyemmüller. Hristiyanların biliyorsunuz şey mecusilerin iki bayramları vardır. Hıdır Ellez ve Nevruz günü, Nevruz. Yani 21 Mart günü güneşin Koç burcuna girdiği gün onlar için büyük bayramlarıdır Mecusilerin. Bir toplum neye tapınıyorsa onların bayramı orada başlar muhteremler. Tabii onlar da ateşe tapındığı için onların bayramı da orada başlıyor. Ne yaparlar bunlar Nevruz bayramlarında? Ateş yakarlar muhteremler. Ateş yakarlar, kıdırı ateş yakarlar. Ne yapıyorlar sonra? Etrafın dövüşünü atarlar bunlar. Ateşperestlik. Bir kimse Mecusilerin Nevruz, bu tabi Nevruz kelimesi de Farsça derler. Nev yeni demektir. Ruz gün demektir. Yeni gün anlamına geliyor. Yani ilkbaharın onlara göre, birinci gün onlara göre bir kimse Mecusilerin bu Nevruz bayramına katılır çıkarsa vel muvaffakati meahüm himayif alûnehü fî zâlikel yevmi. O gün Mecusiler ne yapıyorlarsa bu kişi aynı şeyi yaparsa. Ateş yakıyor, ateşler dönüyor, ateşler atlıyor, şunu bunu yaparsa. Ve bir şirahi yevme neyruz şeyyen demikün yeşterihi kalbe zalike. Ve bu kimse daha önce almadığı bir şeyi o günü Nevruz günü onlar aldı diye ki onlar yumurta o günü şey yapar muhteremler. Kırmızı yumurta oradan gelmiştir. Mutlaka yumurta yerler, tokuşla yumurta şey yaparlar, kuma oynar yumurtalar böylece. Yani kişi o gün daha önce almadığı bir şeyi, almayacağı bir şeyi sırf o gün Nevruz günü diye alırsa onu. Febihdâhi zâlike lirmüşrikine vele beyzaten. Ve o bir kimse o Nevruz günü o müşriklere, Mecusilere onların bayramı kutlayarak onlara hediye olarak vele beyzaten diyor. Bir yumurta bir hediye etse Allah korusun ibaren başına geçti. Yük ferru Allah korusun dinden çıkar. Kâfi olur muhterem bakınız. Tabi bu Mecusi'ye de böyle bağlantılı, Yahudi ile bağlantılı, Hristiyan da bağlantılı az cemaatimiz. Şimdi biliyorsunuz eski İranlılar ateşperestti. Yani Zerdüşt din diyorlar onların şeylerine, kendilerine ateş tapınanlar bunlar. İşte Cemşi diye biri tahta çıkmış, 21 Mart'ta ilk İran devletini kurmuş. O günden beri bunlar bunu kutlamışlar. Ne yazık ki azı cemaatimiz eski Türk toplumlarında da bu ateşperestlik kalmış onlardan muhtemelenler. Yani İran özellikle doğuda, doğuda İran tek süper güç olduğu için tabi İran'ın kültürü, inancı yayılmış. Birçok toplumlar, Azerbaycanlılar, şunlar bunlar da mesela ne yapıyor Allah korusun? Nevruz günü ateşler yakıp aynı tapınağı yapıyorlar muhteremler. Yine yazdık ki Allah korusun Türkiye'mize de bazı kişiler, bazı toplumlar ne yapıyorlar? Onlar da Nevruz bayramı diye ateşler yakıp etrafında işte dans edip şunu bunu yapıp onlara tapınma çalışıyorlar cemaatimiz. Demek ki bunu yapan kimse Allah korusun İslam'dan çıkmış oluyor. Bakın bu aynen böyle okudum ibaresizlere. Tabi aynı şekilde Hristiyanların bayramına katılmak da. Biliyorsunuz Noel bayramları başladı Hristiyanların. Yani aralığın 24-25'e bağlayan gece onların Noel yortaları başlıyor. Zaten yortu bayram anlamı geliyor. Başlıyor cemaatimiz. Peki nedir bu Noel, Noel diyorlar? Niye bu acaba muhteremler? Tabi gerçek dinde böyle bir şey yok tabi. Miladi 350 yıllarında yani Hazreti İsa Aleyhisselam'dan bakın 300 küsur sene sonra Antalya yöresinde yaşayan bir kişi Onlar rivayet efsaneleşmiş ama. Gerçek o da belli değil. Antalya yöresi yaşayan bir kişi, Aya Nikola isminde. Onlara göre Aya Aziz Veli ermiş anlamına geliyor onlara göre. İsmi Nikola yani. Onlara göre Aya Nikola denen bir kişi Antalya yöresine çıkmış, ortaya çıkmış. Çocuklara şeker verilmiş, şunu yapamış, bunu yaparmış, bir takım efsaneler. Efsaneler. Tabii sonra zamanın imparatoru Konstantin rüyasına girmiş. Ondan sonra ünlenmiş bu kişi, ün salmış. Ondan yüzyıllar sonra bu defa onun adına Noa Yotusi diye bunlar bunu Hristiyanlar barımlara kabullenmişler. Asırlar sonra baktılar. İkinci Almanya'da başlamış. Sonra New York şehrine intikal etmiş derken dünya yerilmiş. Aslında bunun İncil ile alakası yok muhtemelen. Yani din alakası yok bunun bu şekilde böyle şey. Yani zavallılar, bakın zavallılar ne yapmışlar? İsa Aleyhisselam'dan asırlarca sonra gelen bir kişi. Halbuki İslam'da o kadar evli var ki İslam'da keramet sahipleri, ama bunlar hiçbiri de İslam bir din yerine geçmez tabi bunlarda. Geçmezler bunlar böylece. Yalnız bir de sevinir bir şey var aziz cemaatimiz. Bir İngiliz baş psikoposu, Doktor Darwin isminde İngiliz baş psikoposu, buna karşı çıktı muhtemelen. Yani 10-15 sene önce bu olay oldu. Bu Noel'e karşı çıktı bu. Ve bu kendisi de baş psikopos. Hristiyan diye bayağı ortodoksa bayağı yetirli bir kimse kendisi de. Bu ne diyor bakın aziz cemaatimiz? İncil'e sokulan Noel meseleleri diyor. Bunlar diyor, bir peri masalı bunlar diye. Uydurma efsane bunlar bakıtan şey. Ve İngiltere'de bazı papazlar bunu desteklemişler. Ve İngiltere'de Noel yurdusu yapılmıyor bakıtanlar. Yapılmıyor da böylece böyle. Tabii en başta Yunanistan böylece. Fakat ne yazık ki Türkiye'mizde de muhtemelen bakın. Ne yazık ki yani Türkiye'mizde de Noel yurdusu, Noel yurdusu diye bazı yetkili kişiler öyle mesaj yayınlıyorlar ki muhteremler, yani Ramazan bayramında, Kur'an bayramında, Kadir Gecesi'nde yayınlanmayan içten böyle samimi mesajları bunu da yayınlıyorlar muhteremler. Bu yayınlar bu şekilde böylece. Şimdi gelelim az cemaati asıl konuya şimdi. Tabii güncel meselelerden durmasak mı derler. Özellikle imanı gidermekten korkulan eğer konulardan durmasak ta Allah bizi bunu soracak maşallah cemaatimiz. Her birimiz ama. Hem bundan sorumluyuz. Demek ki bir kimse gerek mecusilerin Nevruz'una, şusuna, busuna katılsa, bir kimse Hristiyanların Noel'in yılbaşını kutlamaya kalkışırsa, onlar gibi yaparsa, bakınız, burada bir ibare geçti orada, alışık olmadığı halde, almayacağı halde bir kimse sırf bu gece yılbaşıdır diye insan o gün bir şey alsa bakın. Bakınız, incelik burada açtım ben işte. Mesela evine her zaman tabii kişi ekmeğini götürüyor, yemeğini götürüyor, meyvesini sürekli her zaman götürüyor bu, normal bu. Ama bir kişi özel olarak bu gece yılbaşıdır diye işte çerez alayım, bunu alayım derse, bak az cemaatim Allah korusun, bu haramı da geçiyor. Haramı geçiyor. Nerede? Evine akşam bir çerez bile alsa yılbaşıdır diye, Nevruz'dur diye. Peki içki içiyor o gece. Ondan ne olacak aziz cemaatimiz? Bilmiyor mu? Yani bu gece yılbaşı diye, yılbaşı diye Allah korusun ümmeti Muhammed'i, kalkar da bir gafil o gece yılbaşı onlara benzemek için kalkar da içki içmeye kalkışırsa, orada burada elenmeye kalkışırsa, kumar, tombala, şunla bunu ölmeye kalkışırsa, aziz cemaatimiz bu fıkıh kitabına göre bakınız, imanı gidiyor, evliyse nikaha da gidiyor bakınız. Nikaha da gidiyor kardeşim. Ne gerekiyor? Tecdid iman gerekiyor. Yaptığına pişman olacak. Daha bir yapmışsa yani. Önce yaptığına pişman olacak. Artık böyle bir şey yapmamaya karar verecek. Tevbe edecek. Ondan sonra kelime-i şehadet getirerek tecdid-i iman yapacak. Evliyse nikahına tabi olması gerekiyor aziz cemaatimiz, muhteremler. İnşallah aziz cemaatimiz. Bir hata biliyorsunuz, bir kumarın biri de bilet. Yani buna milli piyango diyorlar. Ben bu kelimeye bu tabi yakışıyorum tabi buna da. Bu milli değil bu tabi. Bu millet buna kabullenmez. Millet İslam, Müslüman bu millet. Böyle. Ama buna bu isim takmışlar. Saat uydurma olarak. Milli piyango diye. Bu da tabi halis kumar. Kumardır böylece. Bilet alan kişi karşıdan bir şey çıkmasa bile ama parasını kumara vermiş oluyor. Allah bunu mahşer, bunu soracak muhteremler. Çünkü mahşerde bir de parasal maddi sual var. Maddi sual var mahşerde. Parayı nereden nasıl kazandın? Nereye harcadın? İkisinden sonra bu şekilde. Kişi parayı helal kazanmış, harama vermiş, haramdan soru var. Parayı hem haramdan kazanmış, harama vermişse, bunun tabii cezası iki kat oluyor muhtemelen. Şimdi günümüzde bazıları şöyle diyorlar, nasıl diyorlar bu para bana haram diyorlar şimdi. Mesela bir rüşvet almış Allah korusun, bir şey yapmış diye işte, nasıl para haram diyor, bunu bilete vereyim diyor. Ya bunu şuna vereyim diyor, harama vereyim diyor. Aklınca yani haramı yemiyor, çoğu şuna yedirmiyor aklınca da haramı böyle bir haram yere vereyim diyor muhteremler. O zaman ne oluyor? Hem gelirden hesabı var, cezası var, hem giderden hesabı var baktığımlar. Eğer bir kişi elinde haram para varsa ne yapacak? Tabii bakacak kişi buna böylece. Hak sahibi ise hakkı sahibine verecek. Yoksa böyle bir kişi, eğer çok aşırı fakir bulursa onu parayı verecek. Haram parayı haram verilmez. İşte aziz cemaatim inşallah Mevlam uyarma nasip etsin bizlere aziz cemaatimiz. Demek ki yılbaşında Nevruz olduğu gibi bunun dışında her türlü yaşantılarımızda İslami kimliğimizi korumamız gerekiyor. Nasıl giyineceğiz? Nasıl yaşayacağız? Hatta bakın yemek yememize de, su içmemize de, tuvalete gitmemize de muhterem böyle. Yani her konuda inşallah İslam'ı öğrenelim bilmediklerimizi, İslam'ı kimliğimizi yaşamaya çalışalım muhteremler. Bir kimse özellikle bu zamanda bir tek sünneti seniyeye, bu sünnettir. Peygamberimizin yolu diye buna tabi olursa, bu kişiye 100 şey hesabı veriliyor bak muhteremler. Yani günümüzde. Yani günümüzde elhamdülillah sevapta bol muhteremler. Sevapta bol yapanlara. Bunun için tabi ümitse olmayan muhteremler. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ümmetimin fesada gittiği zamanda kim benim sütü yapışırsa bunlar neye benziliyor burada? Kuru ağaç arasında yeşil yaprağı dökme ağaçlara benziyor. Mesela şu kış mevsiminde ağaçlar yaprağını dökmüşler, kemik iskeleti gibi kalmışlar. Bazı da yaprağını dökmüyor tabii. Buna benziyor cemaatimiz. Demek ki her konuda onlara benzememiz gerekiyor onlara, koruma gerekiyor. İlla tane Fatiha. Bekleyin. Thank you.